เราจะว่าไปแล้วเนี่ยความทุกข์ส่วนใหญ่ก็หนีไม่พ้นเรื่องมีกับเรื่องเป็นทุกข์เพราะอยากมีอยากได้ถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะอยากมีทรัพย์สินเงินทองอยากได้รับความสำเร็จอยากมีแฟนอยากมีคนรักถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็อาจจะอยากมีอยากได้คุณวิเศษนอกจากเรื่องนี้ก็เรื่องเป็นก็เหมือนกันนะทุกข์เพราะว่าอยากเป็นอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนเพรียวผอมอยากเป็นที่รักถ้าเป็นพระอาจจะอยากเป็นพระราชาคณะน่าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็อยากจะเป็นพระโสดาบันพอมีความอยากไม่ว่าอยากมีอยากเป็นแล้วก็ทุกข์นะไม่ว่าสิ่งที่อยากมีอยากเป็นนั้นมันจะอยากหรือประณีตก็สามารถทำให้เป็นทุกข์ได้ในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุณีหลายท่านนะท่านอยากได้ความสงบอยากจะเป็นพระบุคคลแต่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็บวชแล้วก็ไม่ได้สมอยากก็ท้อแท้มีความทุกข์อาจจะสึกหาลาเพศไปก็ไม่กล้าหรือว่ากลัวก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าพอลงมือฆ่าตัวตายแล้วนี่ปรากฏว่ามีได้คิดขึ้นมามีสติเกิดปัญญาเห็นธรรมเข้าใจเห็นชัดเลยว่าโอสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่น่ายึดถือไม่ได้เลยก็สลัดวางบรรลุธรรมได้ก็เลยมีเรื่องเล่าก็กลายเป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกให้เรารู้ว่าก็มีพระจำนวนไม่น้อยนะที่ท่านทุกข์เพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้เป็นซึ่งก็ล้วนแต่สิ่งที่อยากมีอยากเป็นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประณีตไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยากเหมือนชาวโลกทั่วไปต้องการไม่ได้อยากเป็นพระราชาไม่ได้อยากเป็นพระจักรพรรดิไม่ได้อยากมีเงินมีทองมีภาษาราชวังอะไรแต่ว่าอยากได้อยากเข้าถึงธรรมอยากได้เป็นพระอริยบุคคลก็ทำให้ทุกข์ได้อันนี้พูดนะถึงความอยากนะแต่ครั้นเกิดได้มาแล้วนะมีแล้วก็ทุกข์อีกนะทุกข์เพราะรู้สึกว่ายังมีไม่พอหรือว่าทุกข์เพราะกลัวจะเสียสิ่งที่มีไปเพราะว่ามีกับหมดเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะได้กับเสียนี่เป็นของคู่กันพอได้มาแล้วก็กลัวเสียพอมีแล้วก็กลัวหมดหรือว่ากลัวคนมาแย่งออกไปก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเกิดมีคนแย่งออกไปจริงๆหรือว่าเกิดหมดจริงๆหรือว่าเกิดเสียไปจริงๆก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เป็นก็เหมือนกันนะแม้ว่าจะได้เป็นอย่างที่หวังเป็นคนเก่งเป็นคนสวยนะเป็นผู้นำก็กลัว กลัวว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่กลัวจะสูญเสียตำแหน่งกลัวจะสูญเสียสภาวะที่เป็นอยู่คนที่สวยก็กลัวแก่คนที่เพรียวผอมก็กลัวอ้วนก็กังวลคนที่เป็นผู้นำก็กลัวสูญเสียความเป็นผู้นำจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นผู้จัดการผู้อำนวยการก็กลัวจะสูญเสียตำแหน่งนั้นไปก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งแม้กระทั่งเป็นคนดีนะก็ยังทุกข์นะเวลาเป็นคนอื่นดีกว่าก็เกิดความไม่พอใจอาจจะอิจฉาเขาอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะมีกับทุกข์เพราะเป็นคนเราเนี่ยจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้นะความทุกข์ของคนเราก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้แหละเรื่องมีเรื่องเป็นแต่จะทำยังไงเพราะว่าไอ้มีกับเป็นนี่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดกับเราอยู่แล้วไม่อยากมีมันก็มีนะเช่นทรัพย์สมบัติไม่อยากเป็นแต่ก็ยังเป็นนั่นทำไงถึงจะมีแล้วโดยไม่ทุกข์นะทำไงจะเป็นแล้วโดยไม่ทุกข์นะอันนี้เป็นโจทย์ข้อใหญ่นะถ้ามีให้เป็นนี่ก็หมายความว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามแต่ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเราอย่าไปยึดอยากให้มันเที่ยงเพราะว่าอย่างนั้นมันก็ไม่เที่ยงยิ่งเราไปยึดว่ามันเป็นของเราเท่าไหร่นะไปมาๆนี่เรากลายเป็นของมันไปเลยนะเรายึดว่าหรือเราสำคัญมั่นหมายว่าบ้านเป็นของเราพอบ้านถูกไฟไหม้นี่หลายคนอยากจะกระโจนเข้าไปในกองไฟหรืออยากจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ไฟมันดับไปก็กลายเป็นศพนะยึดมั่นว่าเงินเป็นของเราพอมีโจรมาปล้นนะเนื่องจากความหวงแหนเงินนั้นก็เลยขัดขืนต่อสู้เพื่อจะรักษาเงินเอาไว้ให้เป็นของเราต่อไปก็กลายเป็นว่าถูกโจรนั้นฆ่าตายหลายคนยอมตายเพื่อเงินอันนี้ก็แสดงว่าเงินไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเราเป็นของเงินสร้อยคอแหวนเพชรก็เหมือนกันพอมีแล้วเนี่ยเราก็ยึดมาเป็นของเราโดยที่ไม่เฉลียวใจว่ายิ่งเรายึดว่ายึดมันว่าเป็นของเราเท่าไหร่เราก็กลายเป็นของมันมากเท่านั้นไฟไหม้บ้านเพชรที่เก็บเอาไว้ก็เป็นห่วงอยากจะเก็บมันเอาไว้หรือว่ารักษามันให้ปลอดภัยก็เลยเข้าไปในบ้านที่กำลังโหมลุกไหม้ก็กลายเป็นว่าตายเพราะเพชรแทนที่มันจะเป็นของเราเรากลายเป็นของมันแทนอันนี้ก็รวมไปถึงคนที่เขายอมทำชั่วนะเพื่อเงินยอมคอร์รัปชันยอมไปฆ่าไปแจงคนอื่นเพื่อเงินถ้าหากว่ายอมทำถึงขนาดนั้นเนี่ยเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อทรัพย์สมบัติหรือว่าเพื่อตำแหน่งเนี่ยมันก็แสดงว่าไอ้ของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเราเป็นของมันอันนี้เรียกว่ามีไม่เป็นนะคือถ้ามีให้เป็นเนี่ยนะ ถึงเวลาที่ต้องเสียก็พร้อมจะเสียและเมื่อเสียไปแล้วก็ไม่เสียดงเสียดายไม่ใช่ว่าพอเสียไปแล้วนี่ก็กลุ้มอกกลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับที่เสียรถไปเสียเงินให้เงินเขายืมไปแล้วเขาไม่คืนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่เป็นอันทำอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นของมันแล้วเหมือนกันอันนี้เรียกว่ามีไม่ถูกมีไม่เป็นถ้ามีเป็นนี่เราก็ปล่อยวางได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเสียมันไปไม่ถึงกับต้องยอมตายเพื่อมันหรือว่าไม่ถึงกับว่าเจ็บป่วยเพราะมันถ้าคนที่วางใจแบบนี้ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นเจ้าของนะเป็นนายของทรัพย์เป็นนายของเงินไม่ใช่ว่าปล่อยให้เงินเป็นนายเราไม่ใช่ปล่อยให้ทรัพย์เป็นนายเราหรือว่าปล่อยให้ชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งขึ้นมาเป็นนายเราถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็กลายเป็นของมันไปเลยคนส่วนใหญ่นี่มีไม่เป็นนะมีไม่เป็นก็คือมีอย่างไม่รู้จักใช้ปัญญาก็เลยทุกข์เพราะมันทุกข์เพราะการมีนั่นแหละไอ้เป็นนี่ก็เหมือนกันนะพอเป็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นได้ตลอดนะเป็นผู้อำนวยการเป็นปลัดกระทรวงนะเป็น CEO หรือแม้แต่เป็นคนสวยคนเก่งไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงความเป็นเหล่านี้เนี่ยมันแปรปรวนไปได้คนเก่งนะสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนเก่งกว่ามาแทนที่สักวันหนึ่งสังขารร่างกายก็ร่วงโรยบางทีสมองเสื่อมที่เคยเขียนหนังสือได้คราวนี้เริ่มเขียนไม่เป็นตัวแล้วมีนักเขียนคนหนึ่งแกเป็นคนเก่งมากเฮมิงเวย์เป็นนักเขียนชาวอเมริกันได้รางวัลโนเบลแล้วก็เป็นที่ยกย่องมากแต่ว่าวันหนึ่งเมื่อแกรู้ว่าเริ่มจะเขียนหนังสือไม่เป็นตัวแล้วสมองเริ่มเสื่อมเขียนอะไรไม่ค่อยออกก็ทุกข์มากไอ้ความสำคัญมากว่าฉันเป็นนักเขียนเก่งระดับโลกนี้มันกำลังจะพลิกผันไปซะแล้วทำใจยอมรับไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายเพราะว่ายอมรับความเป็นอนิจจังไม่ได้หรือว่าคนที่ทำร้ายกันฆ่าฟันกันเพราะกลัวว่าเขาจะมาแย่งตำแหน่งของตัวจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนจะเป็นประธานาธิบดีแทนอันนี้ก็หรือจะมาเป็นพระราชาแทนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้ยินบ่อยก็คือว่ากลายเป็นทาสของตำแหน่งไอ้สิ่งที่เป็นนั้นเนี่ยมันกลับนำความทุกข์มาให้ถึงกับทำให้ทำความชั่วได้ความชั่วนี่พอทำแล้วนี่มันก็ทุกข์ทั้งวันนี้แล้วก็วันหน้าอาจจะตามไปถึงภพหน้าด้วยเพราะว่าได้สร้างวิบากกรรมเอาไว้มันเป็นอะไรเนี่ยก็ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่เป็นนี่มันก็ไม่เที่ยงไอ้ที่พูดนี่หมายถึงการเป็นสิ่งที่ดีๆนะเป็นคนเก่งเป็นผู้นำเป็นผู้อำนวยการแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็น ในสิ่งที่ดีๆอย่างที่คนเขาอยากกันแค่เป็นสิ่งที่มันธรรมดาธรรมดาเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นคนไทยอันนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะถ้าหากว่าเป็นไม่ถูกนะเพราะว่าไอ้เป็นแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ถ้าทำใจไม่ถูกก็มีความทุกข์เป็นแม่ก็ทุกข์แบบแม่เป็นพ่อก็ทุกข์แบบพ่อเป็นลูกก็ทุกข์แบบลูกเป็นคนไทยก็ทุกข์แบบคนไทยเป็นศิษย์วัดเป็นพระลูกวัดก็ทุกข์แบบพระลูกวัดเป็นเจ้าว่าก็เป็นทุกข์แบบเจ้าอาวาสเพราะว่าเป็นแต่ละอย่างเนี่ยนะถ้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเนี่ยพอไม่มีพอมันไม่ได้เจอไม่เป็นดั่งใจนะก็มีความไม่พอใจเกิดความทุกข์ผู้อย่างนี้ก็คือว่าเวลาเราเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีกิเลสติดมาด้วยเช่นเป็นแม่ก็มีกิเลสของแม่เป็นพ่อก็มีกิเลสแบบพ่อเป็นลูกก็มีกิเลสแบบลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็มีกิเลสแบบพ่อแม่ยังไงบ้างก็เช่นอยากให้ลูกเชื่อฟังนะอยากให้ลูกเคารพพ่อแม่ถ้าเกิดลูกไม่เคารพพ่อแม่นี่แม่ก็โกรธแม่ก็ทุกข์บางทีก็น้อยใจเคยมีนะเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยแม่เห็นลูกเนี่ยเอาไปเล่นคอมพิวเตอร์เล่นแต่เกมออนไลน์สมัยนั้นยังไม่มี Facebook ด้วยซ้ำแล้วลูกก็เอาแต่เล่นจนกระทั่งไม่หลับไม่นอนหรือว่าตื่นสายบางทีก็ไม่ทำการบ้านแม่ก็ต่อว่าลูกลูกก็ไม่เชื่อตอนหลังพอแม่พูดแรงๆลูกก็เลยไม่คุยกับแม่พอลูกไม่คุยกับแม่แม่ก็เสียใจพยายามทำเท่าไหร่ลูกก็ไม่คุยกับแม่แม่เลยยื่นคำขาดว่าถ้าลูกไม่คุยกับแม่แม่จะโดดตึกนะลูกก็ใจเด็ดนะก็ไม่สนใจบอกว่าแม่เสียใจมากคงน้อยเนื้อต่ำใจเดี๋ยวก็เลยโดดตึกตรงต่อหน้าต่อตาลูกเลยนะโดดลงมาจากระเบียงตายแม่จะเป็นทุกข์มากเพราะอะไรเพราะว่าลูกเนี่ยไม่เชื่อฟังแม่ไอ้ความทุกข์เนี่ยเกิดจากกิเลสของแม่อยากให้ลูกเนี่ยเชื่อฟังพอลูกไม่ทำตามก็โกรธเสียใจกิเลสของลูกก็เหมือนกันนะก็อยากจะให้แม่นี่รักลูกหรือรักตัวเองเท่าๆกับคนอื่นหรือว่าอาจจะมากกว่าคนอื่นด้วยพอรู้สึกว่าแม่ไม่รักตัวเองเท่ากับพี่น้องคนอื่นก็ทุกข์อีกแบบนึงเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเนี่ยนะมันก็เปิดช่องให้กิเลสนี่เข้ามาครอบงำได้มันทางที่ดีคือไม่เป็นอะไรเลยในสายพุทธการเนี่ยนะก็มีเรื่องเล่าว่าพราหมณ์พราหมณ์เนี่ยพราหมณ์ชื่อคนนับพราหมณ์เห็นพระพุทธเจ้าเป็นการเห็นครั้งแรกก็ประหลาดใจเพราะว่าพุทธเจ้าท่านมีบุคลิกลักษณะที่งดงามมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนก็เลยถามพุทธเจ้าว่าท่านเป็นเทวดาหรือพระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธถามว่าท่านเป็นคนทันหรือคนทันนี่ก็เป็นเทวดาชนิดหนึ่งนะที่เกี่ยวเรื่องดนตรีพระเจ้าก็ปฏิเสธ ว่าไม่ได้เป็นท่านเป็นยักษ์หรือพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นปฏิเสธท่านเป็นมนุษย์หรือเราคิดว่าพระเจ้าน่าจะรับนะพระองค์ก็ปฏิเสธว่าท่านไม่ได้เป็นมนุษย์พราหมณ์ก็เลยงงตกลงว่าท่านเป็นใครพระเจ้าก็ตรัสว่ากิเลสที่จะทำให้เป็นเทวดาเป็นคนท่านเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เราไม่มีแล้วนะอันนี้ท่านอาจจะหมายความในแง่ที่ว่ากิเลสที่ทำให้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ท่านไม่มีแล้วหรือว่ากิเลสที่จะทำให้เกิดความสำคัญนั่นหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่ท่านไม่มีแล้วงั้นพุทธเจ้าเป็นอะไรพุทธเจ้าตรัสแล้วก็ให้เรียกเราว่าพุทธะก็แล้วกันคือพุทธเจ้าท่านไม่เป็นอะไรทั้งที่เราก็มองให้ท่านก็เป็นมนุษย์นะแต่ว่าความเป็นมนุษย์นี่มันก็เป็นสมมุตินะพระพุทธเจ้านี่พวกนี้อยู่เหนือสมมุติแล้วแต่ก็ยอมรับสมมุตินะแต่ว่าใจท่านไม่ได้เกาะเกี่ยวด้วยคือไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นที่เป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นสายตาของคนอื่นที่มองแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่สำคัญมั่นหมายเป็นอะไรเลยเพราะว่าถ้าสำคัญมั่นหมายเป็นอะไรมันก็จะยังมีความทุกข์เพราะการเป็นสิ่งนั้นอยู่เอาที่พูดผู้บรรลุธรรมแล้วนี่ท่านคนไปพ้นสมมุติแล้วแล้วท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสมมุติก็ไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าคนธรรมดาก็ยังอยากจะสมมุติว่าท่านเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นเรื่องของชาวโลกไปหลวงพ่อช้างท่านก็พูดนะคล้ายๆกันท่านบอกว่าอย่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยอย่าเป็นพระโพธิสัตว์เลยอย่าเป็นพระอรหันต์เลยอย่าเป็นอะไรทั้งนั้นเพราะเป็นอะไรก็มีแต่ทุกข์อย่าไปอยากเป็นอะไรเลยอันนี้ก็มันก็ที่หลวงพ่อเขียนพูดว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรพวกเราฟังแล้วไม่เข้าใจคืออะไรอันนี้ก็ให้เข้าใจว่าไอ้คำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรคือไม่สำคัญมันหมายเป็นอะไรไอ้ที่เป็นนั้นเป็นตามสมมุติของโลกของชาวโลกให้ลองพิจารณาดูนะว่าคนเราถ้าเป็นอะไรนะแล้วไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยไปยึดมั่นกับถือมั่นกับสิ่งที่เป็นเนี่ยมันจะทุกข์นะไม่ว่าเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกนะเป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นพระอย่างเป็นพระเนี่ยนะเกิดสำคัญมากมายในความเป็นพระแล้วเห็นโยมเขาไม่ว่านะเขาไม่พูดจามีสัมมาคารวะก็ทุกข์ก็โกรธนะนักปฏิบัติธรรมนะถ้าเกิดว่ามีคนมาพูดว่าปฏิบัติธรรมอะไรนะไม่มีสติเลยปฏิบัติธรรมทำไมยังโกรธอยู่ทุกจัดเลยอันนี้มันเป็นกิเลสของความเป็นกิเลสที่เกิดจากความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่และคนเราเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นอย่างเดียวนะมันเป็นหลายอย่างนะเวลานึงเราก็เป็นแม่แต่ในอีกเวลานึงเราก็อาจจะเป็นลูกเวลาเราเจอลูกเราก็เป็นแม่เกิดความสำคัญมากว่าเราเป็นแม่ลูกต้องเคารพแม่นะเวลาเจอแม่แล้วก็กลายเป็นลูกนะเราก็มีการประพฤติปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเวลาเราเจอฝรั่งเราก็กลายเป็นคนไทยเวลาเราเจอคนเหนือเราก็กลายเป็นคนใต้สมมติเราเกิดที่สงขลานราความเป็นนั่นเป็นนี่ของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามสถานการณ์และบางทีมันก็เปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเช่นตอนนี้เป็นพระอยู่แต่เกิดได้ข่าวว่าฝรั่งเขาดูถูกคนไทยว่าขี้เกียจนะเอาแต่เสพเอาแต่เที่ยวไอ้ความเป็นพระนี่หายไปเลยนะความเป็นไทยมาแทนที่ก็โกรธฝรั่งที่พูดอย่างนั้น บางทีไปหลุดปากด่าว่าเขาถ้าเกิดเขาอยู่ต่อหน้าไอ้ตอนนั้นความเป็นพระหายไปแล้วไอ้ความเป็นคนไทยมันมาแทนที่แล้วก็ลืมความเป็นพระไปเลยก็เป็นทุกข์อีกแบบนึงไอ้ความสำคัญไม่หมายเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์หน้าไม่ว่าเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องพูดถึงว่าการเป็นคนโง่การเป็นคนขี้เกียจการเป็นผู้แพ้อันนั้นนี่เราไม่พูดแล้วเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้การเป็นอะไรที่มันธรรมดาธรรมดานี่ก็ทำให้ทุกข์ได้เป็นแม่เป็นพ่อเป็นคนไทยเป็นนักปฏิบัติเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสเป็นศิษย์วัดเป็นต้นอันเนี้ยที่เขาเรียกว่าภพชาติเนี่ยเวลาสำคัญมากหมายว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยอันนี้เรียกว่าชาติเกิดขึ้นแล้วชาติในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเกิดจากท้องแม่อย่างเดียวไม่ได้เกิดมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างทารกที่ออกมาจากแม่เดียวให้ความเกิดทางจิตใจเช่นสำคัญเกิดหรือสำคัญมากหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้ก็เรียกว่าชาติเพราะมันเกิดจากอุปาทานเราที่เรียนศึกษาปฏิจจสมุปบาทมาก็จะพบว่าเนี่ยมันมีความมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันระหว่างตัณหาอุปาทานภพชาติเมื่อมีชาติแล้วมันก็เกิดชรามรณะชรามรณะคือความเสื่อมไม่ว่าเป็นอะไรมันก็หรือสำคัญมากกว่าเป็นอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะเสื่อมไปได้เหมือนกันเช่นเป็นคนเก่งแต่พอเจอคนที่เก่งกว่าความสุขเป็นคนเก่งก็หายไปบางคนสอบได้ที่หนึ่งในจังหวัดพอมาเรียนในกรุงเทพมาเรียนเตรียมมาเรียนสวนกุหลาบปรากฏว่ากลายเป็นที่โลไปเพราะว่าคนในห้องคนทั้งชั้นเขาเก่งกว่าไอ้ความเป็นคนเก่งกลายเป็นคนไม่เก่งไปซะละอันนี้เรียกว่าชรามรณะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแบบไม่ว่าไม่ต้องใช้เวลานานไม่เหมือนกับคนหนุ่มกลายเป็นคนแก่แต่มันก็ไม่แน่นะเราอายุ25เราคิดว่าเราหนุ่มเราสาวพอไปเจอเด็กอายุ15นี่เรากลายเป็นแก่ไปเลยไอ้ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นคนแก่เมื่ออยู่ท่ามกลางอายุ15ก็ทำให้ทุกข์ได้เหมือนกันพวกนางแบบเนี่ยอายุ25ถือว่าแก่แล้วเพราะว่าคนอื่นเขาสวยกว่าเขาสาวกว่าถ้าสำคัญมากหมายว่าฉันเป็นคนสาวเป็นคนสวยนี่พอเจอคนที่สวยกว่าเจอคนที่อายุอ่อนยาวกว่าก็ทุกข์ไปเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันเกิดชรามรณะขึ้นมาเมื่อเกิดชรามรณะเกิดขึ้นอะไรตามมาก็ทุกข์อุปายาตทุกขโทมนัสอุปายาตนั่นเป็นอะไรเนี่ยก็ให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นนี่มันสมมุติแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่าไปสำคัญมั่นหมายมันจนว่าเป็นเราเพราะว่านั่นเป็นการเชื้อเชิญความทุกข์ให้เข้ามาหาแต่ว่าถ้าจะเป็นนะก็เมื่อรู้ว่าเป็นสมมุติก็ใช้ให้เป็นนะไม่ใช่ปฏิเสธสมมุติก็ใช้เป็นเช่นเป็นพระเนี่ยเราใช้สมมุติของความเป็นพระได้เช่นจะทำอะไรอย่างคารวะก็ยับยั้งชั่งใจไม่ทำเพราะว่าเราเป็นพระอันนี้เขาเรียกมีสมณสัญญาใครพูดอะไรไม่ถูกใจอยากก็โกรธอยากจะด่าว่าเขาเสร็จแล้วก็ยับยั้งชั่งใจเพราะเราเป็นพระนะเป็นพระเราต้องไม่พูดแบบนั้นหรือว่าเป็นพระเราต้องไม่โกรธด้วยอันนี้ก็เราเป็นการใช้สมมุติให้เป็นแต่ก็เป็นอย่าสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรที่พูดเนี่ยพูดถึงเรื่องการมีการเป็นเรื่องการเป็นนี่มันก็ทำให้คนเราเป็นทุกข์แต่ที่จริงแล้วนี่มันยังมีแง่คิดอีกหลายอย่างนะเช่นคนเราเนี่ยเวลาสำคัญมากๆเป็นอะไรเนี่ยมันก็จะมีกิริยา อากัปกิริยาต่างกันเช่นเวลาสำคัญเป็นเจ้านายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะพูดจาแข็งแข็งห้วนห้วนนะแต่เวลาสำคัญมาหมาเป็นลูกน้องเนี่ยคำพูดคำจาของเราก็จะเปลี่ยนไปนะอาจจะทำตัวสุภาพเอามือกุมที่เป้ากางเกงนะอันนี้เป็นอาการของความเป็นลูกน้องจะมีความอดทนมากเป็นพิเศษแต่พอสำคัญมาหมาว่าเป็นเจ้านายเนี่ยอาจจะเกิดโทสะได้ง่ายหูถังพันแล่นได้ง่ายใครพูดมาถูกใจก็ตวาดใส่ตรงข้ามกับตอนที่สำคัญมาหมาเป็นลูกน้องจะอดทนได้มากกว่าเหมือนกับว่าคนเรานี่มันแสดงบทบาทจะมีอากัปกิริยาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับบทบาทที่เป็นจะเลือกเป็นหัวโขนก็ได้แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นหัวโขนไม่ค่อยสำคัญว่าหมาเป็นหัวโขนเท่าไหร่แต่ที่จริงมันเหมือนกับบทบาทที่แสดงรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างตอนเป็นคนไทยก็แสดงอาการแบบหนึ่งพอเป็นพระก็แสดงอาการแบบหนึ่งที่จริงแม้กระทั่งความสามารถนี้มันก็มีเกี่ยวข้องกับความสำคัญว่าหมาเป็นอะไรด้วยนะก็เคยมีการทดลองนะเอาเด็กจากวรรณะสูงกับวรรณะต่ำในประเทศอินเดียเนี่ยประมาณ300คนวรรณะละ300คนนี่มาทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องเขาวงกตนะก็คือขีดไปในกระดาษนะที่ทำให้มันซับซ้อนขึ้นเรียกปริศนาแบบเขาวงกตตอนที่เอาเด็ก600คนมาเนี่ยมาทำปริศนามาตอบตรวจปริศนาเขาวงกตเนี่ยก็ทำได้เก่งกันทั้งนั้นไม่ว่าเด็กจากวรรณะต่ำหรือเด็กจากวรรณะสูงแต่พอเขาให้หยุดพักแล้วก็ให้แต่ละคนเรียกชื่อบอกชื่อว่าตัวเองเป็นใครพ่อชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรวรรณะอะไรเด็กก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมีวรรณะสูงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็เป็นการตอบย้ำว่าฉันนี่เป็นวรรณะต่ำพอให้ทำแบบฝึกหัดอีกทีทำโจทย์อีกทีนะปรากฏว่าเด็กที่มาจากวรรณะต่ำนี่ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ที่เด็กจากวรรณะสูงนี่ทำได้ดีทั้งที่ตอนทำทีแรกเนี่ยผลไม่ต่างกันเลยนะแต่พอมีการแนะนำตัวว่าฉันนี่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรปู่ชื่ออะไรวรรณะอะไรผลการทำแบบทดสอบนี่มันแปรเปลี่ยนไปเลยวรรณะสูงทำได้ดีวรรณะต่ำทำได้ดีอันนี้แปลว่าอะไรนะก็แปลว่าพอเกิดความสำคัญมากมายว่าฉันเป็นคนวรรณะต่ำเนี่ยความรู้สึกว่าฉันเนี่ยสู้คนวรรณะสูงไม่ได้ก็เกิดขึ้นเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาก็มีอีกกลุ่มนึงก็ไปทดลองนะกับคนอเมริกันเขาเลือกเฉพาะผู้หญิงเอเชียผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียความสามารถก็พอๆกันนะแต่แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็จะสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับเรื่องเพศของเขาว่าเช่นอยู่หอพักเป็นยังไงมีเพื่อนอยู่ร่วมหอพักกี่คนเพราะส่วนใหญ่นักศึกษาเขาก็อยู่แยกกันตามเพศอยู่หอชายหอหญิงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเชื้อสายเอเชียของเขาเช่นอยู่ที่บ้านพูดภาษาอะไรพ่อแม่มาจากไหนบางคนก็บอกมาจากไต้หวันบางคนบอกมาจากเกาหลีเสร็จแล้วไอ้สองกลุ่มเนี่ยทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบทางคณิตศาสตร์ปรากฏว่าเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะกลุ่มที่ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยจะทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนกลุ่มที่ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเอเชียนเอเชียเนี่ยทำได้ดีนี่ก็แปลกนะทำไมมันถึงต่างกันทั้งที่สองกลุ่มนี้ความสามารถก็พอๆกันแต่พอ พอสัมภาษณ์คนละแบบนี่ผลออกมาแตกต่างกันเลยคือในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยจะทำจะไม่เก่งเรื่องคณิตศาสตร์นะแต่ในเรื่องการก็มีความเชื่อว่าคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยจะทำคณิตศาสตร์ได้เก่งกว่าคนทั่วไปคราวนี้ผลที่ออกมาเนี่ยมันก็สอดคล้องนะกับความเชื่อเขาอธิบายนี่ว่าเวลาไปถามผู้หญิงเนี่ยเกี่ยวกับว่าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็เป็นการตอบย้ำสำนึกว่าฉันเป็นผู้หญิงพอมีความคิดแบบนี้แล้วเนี่ยพอทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ก็จะเกิดความไม่มั่นใจว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงนะทำไม่ได้ดีหรอกส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยไปเป็นการปูทางให้เขาเกิดความสำนึกในความเป็นเอเชียนพอรู้สึกแบบนี้ว่าฉันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเกิดความมั่นใจขึ้นมาว่าฉันทำได้คณิตศาสตร์ได้ดีกว่าชนชาติอื่นได้มากได้ดีกว่าคนอเมริกันทั่วไปก็เกิดความมั่นใจขึ้นมาในความมั่นใจก็ทำให้ทำแบบทดสอบได้ดีส่วนคนที่ถูกตอกย้ำหรือถูกปูทางให้คิดสำคัญว่าเอาฉันเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะทำได้ไม่ค่อยดีเพราะเกิดความไม่มั่นใจอันนี้ก็แสดงว่าคนเรานี่นะมันก็มีหลายตัวตนนะถ้าพูดแบบภาษาทางโลกแล้วก็ถ้าถูกปลูกให้เกิดสำนึกในตัวตนแบบไหนเนี่ยมันก็มีอากัปกิริยาพฤติกรรมความสามารถแตกต่างกันถ้าปลูกความเป็นผู้หญิงขึ้นมาก็ทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์ได้ไม่ค่อยดีถ้าปลุกสำนึกว่าฉันเป็นคนเอเชียก็ทำได้ดีไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยไอ้ความเป็นสำนึกว่าเราเป็นใครหรือว่าไอ้ความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเปลี่ยนไปได้อย่างที่บอกไว้แล้วคนเรานี่เป็นอะไรหลายอย่างแต่ไม่ใช่ในเวลาเดียวกันนะประเดี๋ยวก็เป็นแม่ประเดี๋ยวก็เป็นลูกประเดี๋ยวก็เป็นโยมประเดี๋ยวก็เป็นนักปฏิบัติเดี๋ยวก็เป็นเจ้านายแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นแต่ละอย่างนี่มันก็มีทุกข์ของมันเองเพราะมีกิเลสคนละแบบถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันนะแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราคิดว่ามันเป็นแค่สมมุติเพราะจริงๆไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้กระทั่งเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาก็ไม่ได้เป็นอันนี้ถ้าเกิดว่าสามารถจะมีความเข้าใจหรือเข้าใจสภาวะแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะแต่ที่เป็นปุถุชนเดี๋ยวก็ยังมีความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลาแต่ก็ให้เรารู้ทันนะว่าเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะไม่ใช่แค่เป็นคนดีคนเก่งหรือเป็นคนเลวคนชั่วเท่านั้นแม้กระทั่งเป็นอะไรที่มันธรรมดามันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันมีอุปทานแฝงอยู่เสมอในความสำนึกเหล่านี้ครูบาอาจารย์ช่วยหลวงพ่อเขียนว่าถึงว่าอย่าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรหลวงพ่อชาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยทุกอย่างเพราะเป็นแต่ละอย่างก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นครูเจ้าก็พูดเช่นเดียวกับพระองค์ไม่เป็นอะไรเลยนั่นสุดคือว่าเป็นก็เป็นให้ถูกนะก็คือเป็นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลามีก็มีให้เป็นคือมีให้ถูกต้องก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจนะว่ามันถึงที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราไม่มีอะไรที่ยึดได้สักอย่างไอ้สิ่งที่มีก็เป็นมีโดยสมมุติมีโดยชั่วคราวไอ้ที่เป็นก็เป็นโดยสมมุติเป็นโดยชั่วคราวเท่านั้นความเดียวกันเท่านี้อากาศครับ